Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mniej więcej za tydzień powinna zacząć spadać liczba zakażeń koronawirusem na Śląsku, przewiduje resort zdrowia. Senackie komisje zajmą się ustawą o wyborach prezydenckich. Za godzinę początek prac. Katowiccy policjanci zatrzymali kolejnych 5 osób z tak zwanej mafii śmieciowej. O 245 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. 189 przypadków odnotowano na Śląsku. Liczba zachorowań w województwie śląskim powinna zacząć spadać mniej więcej za tydzień, mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ponieważ obecnie trwają wymazy, obecnie trwa pobieranie próbek od rodzin, pracowników przemysłu wydobywczego, chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem, tak jak to zawsze mówiliśmy, mieli możliwość uzyskania takiego testu. Te testy są przeprowadzane w laboratoriach w całej Polsce, tak aby zapewnić dostęp wszystkim tym, którzy są nimi zainteresowani, którzy tych testów potrzebują. Dlatego będziemy się angażować w pełnym wymiarze. Resort zdrowia poinformował także o kolejnych 3 zgonach. W ciągu doby wyzdrowiało 269 osób. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 19983 zakażenia. Zmarło 965 osób. Prawie 8,5 tysiąca wyzdrowiało. Za godzinę w Senacie rozpocznie się posiedzenie połączonych komisji, które rozpatrzą ustawę o szczególnych zasadach tegorocznych wyborów prezydenckich. Dokument przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Sejm zakłada zarówno głosowanie w lokalach, jak i korespondencyjne na wniosek. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Czy większość senacka wprowadzi poprawki do tej ustawy? Wszystko wskazuje na to, że tak. Główną osią sporu jest zapisane w ustawie uprawnienie marszałek Sejmu do kształtowania terminów wyborczych, czyli na przykład daty, do której można zbierać podpisy. Senacka większość mówi o konieczności wpisania tego kalendarza do ustawy. Ja jestem prawie przekonany, że opozycja, która ma większość w Senacie, wpisze to do projektu ustawy. Natomiast co z tym zrobić Sejm, to sądzę, że w tej chwili jest przedwcześnie, aby o tym mówić. Mówi senator PiS Jan Maria Jackowski. Poseł PO Tomasz Siemoniak podkreśla, że nadal na publikację czeka uchwała PKW i nie znamy daty kolejnych wyborów. Rozmawiajmy o tym, co należy zrobić, a data z tego wyjdzie. Myślę, że zasadniczej różnicy dla sił politycznych między 28 czerwca a terminem tydzień czy 2 tygodnie późniejszym nie ma. Byle to dobrze przygotować. A zdaniem polityków PiS najbardziej prawdopodobną datą wyborów jest 28 czerwca. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Rzecznik Praw Dziecka zażąda od prokuratury i sądów akt spraw przedstawionych w filmach dotyczących pedofilii. Chodzi o filmy Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało, o pedofilii w społeczności polskich celebrytów i biznesmenów oraz o film braci Sekielskich Zabawa w chowanego, który dotyczy pedofilii wśród duchownych. Mikołaj Pawlak powiedział w TVP Info, że zgromadzony materiał posłuży Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. W związku z tymi ostatnimi filmami żądam od wszystkich prokuratur, od wszystkich sądów, które zajmowały się tego typu sprawami, wszystkich akt. Sprawdzimy z całą grupą moich ekspertów, prawników, adwokatów, jakie były wątki nieporuszone, dlaczego nie były poruszone. W poniedziałek Rzecznik Praw Dziecka powołał Błażeja Kmieciaka na stanowisko członka powołanej w ubiegłym roku Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśniania Przypadków Pedofilii. Przed chwilą agencje podały, że ze swojej strony do komisji prezydent Andrzej Duda powołał Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej. Komisja ma być 7-osobowa, jej pozostali członkowie mają zostać powołani jeszcze przez Sejm, Senat i premiera. Kolejnych 5 osób z tak zwanej mafii śmieciowej zatrzymali katowiccy policjanci. Mieszkańcy Zabrza, Świętochłowic oraz Małopolski usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Podejrzani wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która w wynajmowanych halach składowała niebezpieczne dla życia i zdrowia płynne odpady chemiczne. Sprawcy porzucali chemikalia, a następnie znikali, pozostawiając właścicieli hal z ogromnym kłopotem. Tym sposobem przestępcy porzucili blisko 1000 ton chemikaliów, a koszt ich utylizacji może wynieść nawet kilka milionów złotych. Sprawa szajki toczy się od 2018 roku. Wcześniej zarzuty postawiono 27 osobom, spośród których 21 zostało tymczasowo aresztowanych. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Byli dwaj panowie, czyli Maciej Maleńczuk i Wojciech Płynarski, ale były też panie. Panie z zespołu Kagiuma, które przypomniały zieloną mi, bo na ich ostatniej płycie piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej zrobione naprawdę, moim zdaniem, wyśmienicznie. Także warto ten krążek sobie gdzieś tam ściągnąć, na serwisie streamingowym posłuchać, bo dziewczyny wraz z producentem pięknie zagrały i pięknie zaśpiewały. A teraz co? Teraz będzie na przykład zespół Zio. Wszyscy dobrze pamiętamy magiczne słowa. A Wyspy troszkę mniej, choć był to też wielki przebój. Pytasz mnie, gdzie, gdzieś daleko stąd. Kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam. Ale chciałbym uciec stąd. Gdzieś, gdzie obudzisz się obok mnie. Nas, a może i

drzewa. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Zaczyna się tu sezon. Na stołach już okusy leżą. Najpie na rogu kraje dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kieski mierzą. Odkurzają serca tylko cudzoziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz coś, może właśnie Sybilla, to zespół Madame. Przypomnę, formacja, w której swoją karierę rozpoczynał Robert Gawliński. Dzięki temu zespołowi zaistniał na rynku bardzo mocno na początku lat 80. A generalnie były piosenki z bardzo różnych półek, bo wcześniej Krystyna Prońko i zespół Golden Life. Golden Life, który przypomniał i po raz kolejny wylansował przebój Marka Jackowskiego i Manamu, czyli Oprócz. I tak sobie myślę, że te piosenki wszystkie pamiętamy do dzisiaj i miło się ich wspomina, miło się ich słucha po latach. Zresztą dzisiaj większość utworów, które pojawiają się na antenie Trójki, to takie troszkę wspominkowe rzeczy, chociaż nowe gdzieś tam raz na jakiś czas się pojawiają i pewnie pojawiać się będą. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych.